Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Kasas suresini okuyacağız. 88 ayetten oluşuyor. Allah'ın geçmiş rasullerle ilgili gönderdiği kıssalardan bir tanesi daha okuyarak fikrimizi, düşüncelerimizi geliştireceğiz. Ufkumuzu açacağız. Mekke döneminin ikinci yarısında Nem suresinden hemen sonra indirildi. Kasas, kıssalar, öyküler, hikayeler anlamına gelmekte. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Beni yoktan var edip üstün yeteneklerle donatan ve kulluk göreviyle yeryüzüne gönderen sonsuz şefkat ve merhamet sahibi Yüce Rabbimin adıyla. Onun verdiği güç ve yetkiye dayanarak ve yalnızca onun adına okuyor ve söylüyorum anlamında. Besmele dediğimiz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla dediğimiz ifade. Tâsîn mîm. Dinle bak ey insan. Rabbinden sana bir mesaj geldi. Bunlar insanlığa mutluluk ve kurtuluş yollarını gösteren apaydınlık kitabın ayetleridir. Ey şanlı elçi! Şimdi biz inananlara yol gösterici bir örnek ve ibret verici bir ders olması için Musa ile Firavun arasında geçen olaylardan bir kısmını sana bütün gerçekliğiyle anlatacağız. Doğrusu Firavun o ülkede sahip olduğu güç ve saltanatla şımarıp kibre kapılmış ve saltanatını sürdürebilmek için halkı çeşitli gruplara ayırmıştı. Şöyle ki, onlardan bir kısmını el üstünde tutarken, İsrailoğulları denilen mümin bir topluluğu köle gibi kullanarak tamamen zayıf ve çaresiz bir hale getirmişti. Nüfuslarının artmasını engellemek için erkek çocuklarını hunharca boğazlatıyor, kız çocuklarını ise utanç verici işlerde kullanmak üzere sağ bırakıyordu. O, gerçekten de yeryüzünde bozgunculuk çıkaran zalim kimselerdendi. Biz ise bu ülkede ezilen, sömürülen, bu insanlara lütufta bulunarak onları adalet, dürüstlük ve erdemlik konusunda insanlığa örneklik ve öncülük eden önderler kılmak ve Firavun'u helak ettikten sonra onları yeryüzünün nimet ve zenginliklerini devralan mirasçılar yapmak istiyorduk. Yani istiyorduk ki, onlara yeryüzünde kudret ve egemenlik bahşedelim ve onlar vasıtasıyla Firavun ile baş danışmanı Haman'a ve onların bütün ordularına korktukları şeyi gösterip saltanatlarını başlarına geçirelim. Bunun için Musa'nın annesine çocuğunu birkaç ay emzir diye vahyettik. Ona Firavun'un askerleri tarafından zarar geleceğinden endişelendiğinde kendisini bir sandığın içine koy ve öylece Nil nehrine bırak. Başına bir şey gelir diye korkma. Üzülme. Çünkü çok yakında yavrusunu sana kavuşturacağız ve ayrıca onu ileride büyük bir peygamber yapacağız. Musa'nın içinde bulunduğu sandık, ilahi kudretin koruması altında akıntıyla birlikte suda yüzülmeye, süzülmeye başladı. Nehrin ilerisinde Firavun ve askerleri kamp kurmuşlardı. Firavun'un adamlarından biri onu buldu ve Firavun'un son derece dürüst ve iyi kalpli olan hanımına verdi. Çünkü ilahi plana göre bu çocuk ileride onlara başkaldırı düşmanı gelecek ve zalimler için büyük bir üzüntü kaynağı olacaktı. Böylece bir diktatörün daha yıkılış süreci başlamış oluyordu. Gerçekten Firavun'un baş danışmanı Haman ve askerleri tepeden tırnağa günahkara batmış kimselerdi. Firavun'un hanımının kucağındaki bebeği eşine göstererek bu şirin çocuk hem benim hem de senin için sevinç kaynağı olabilir dedi. Ne olur onu öldürmeyin. Belki ileride bize faydası dokunur yahut ona evlat ediniriz. Firavun'un karısının ricasını kırmadı, böylece çocuğu alıp saraya götürmeye karar verdiler. Onlar bütün bunları yaparlarken aslında ilahi planın bir parçası olduğunu farkında değiller. Bu arada Musa'nın annesi bütün gece yavrusunu düşünmüş, gönlü bomboş bir halde sabahlamıştı. O kadar üzülmüştü ki eğer vaadimize olan inancının sonuna kadar canlı tutması için yüreğine dayanma gücü bahşetmemiş olsaydık, onun kendi çocuğu olduğunu az kalsın açığa vuracaktı. Fakat Rabbine güvenerek sabretmişti. Daha sonra kızına, yani Musa'nın ablasına onu sahil boyunda takip ettirdi. Bunun üzerine kızcağız onu takip etti. Hiç kimseye sezdirmeden onu nehirden uzaktan izlemeye başladı. Öte yandan biz daha ilk günden itibaren süt annelerini Musa'ya haram kılmış ve onun süt emmesini engellemiştik. Sizin adınıza onun bakımını üstlenecek ve onu şefkatle yetiştirerek bir aile size göstereyim dedi Musa'nın ablası. Böylece onu yeniden annesine kavuşturduk ki kadıncağızın yüreği sevinçle dolsun, çektiği üzüntülerden kurtulsun ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu görsün. Ne var ki insanların çoğu bunu bilmez. Aradan yıllar geçti.

sakın onlar seni bu ayetlerden alıkoymasınlar. Rabbine davet et. Asla müşriklerden olma. Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma. Ondan başka tanrı yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm onundur ve siz ancak ona döndürüleceksiniz. Kasas suresi Hazreti Musa'nın hayatından giderek Resulullah'a bir eğitim sunmaktadır. Kasas suresinin çok önemli özellikleri var. Daha doğrusu Musa'nın hikayesinin çok önemli özellikleri var. Birincisi, o günün dünyasının Araplar tarafından bilinen, o günün dünyasının en güçlü hükümdarlığı, en güçlü imparatorluğu, Mısır İmparatorluğu, Firavun'un egemenliğindeki Mısır İmparatorluğu. İkincisi, Mısır'ın her alanda çok gelişmiş, kültürel alanda, o günkü bilim alanında, teknik alanında, güç oranında çok gelişmiş bir imparatorluk olduğu, bir medeniyet olduğu ortada. Mısır orduları her tarafa hakim vaziyette gidiyorlar, savaşıyorlar, geliyorlar. Mısır'daki zenginlik Karun kavramıyla dünya malının, dünya varlıklarının bir insanda toplanmasının ve bunun şımarıklığının, azgınlığının göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Haman simgesiyle yalan üzerine kurulu bir ilmin, yalan üzerine kurulu bir düşüncenin, fikrin, kültürün Haman simgesiyle Firavun'un etrafında bulunan Hamanların bu kültürle kendilerini müthiş bir şekilde desteklediklerini ama yalan üzerine oturduklarını gösteriyor. Şuara suresiyle ve ondan önce Musa ile ilgili okuduğumuz diğer surede önemli özellikler vardı. Bu özelliklerin içerisinde Musa'nın Firavun'la mücadelesinde Musa'nın sihirbazlarının öne çıktığını görüyoruz. Ama Kasas suresinde Musa'nın sihirbazları onlardan pek söz edilmiyor. Tersine Taha suresinde, Şuara suresinde söz edilen sihirbazlar Kasas suresinde yoklar. Söz edilmiyor. Kasas suresinde çok farklı bir çizgi var. Bu çizgi Musa'nın soyu olan İsrailoğullarının Mısır'da körüleştirilmesi, arkasından bu köle toplumunun zaman zaman tarih içerisinde erkek çocuklarının öldürülmesi, amacın ise erkek çocuklarının büyüyerek, güçlenerek, o toplumda varlık haline gelerek özgürlük mücadelesine girememesi düşünceleriyle geçmişte ve günümüzde uygulanan soykırım, genç neslin kırımları, çocukların kırımları her zaman tarihte var olmuştur. Bugün de vardır. Bugün farklı metotlar uygulanmakta, asimile edilmekte veyahut da değişik ürünlerle, değişik gıdalarla, değişik ilaçlarla farklı bir nesil üretilmekte, kürleştirilmiş toplumlarda. Eski toplumlarda daha farklı, direkt açık bir şekilde çocukları öldürülüyordu. Musa'nın Kasas'taki hikayesinde, Musa'nın Firavun'un sarayından ayrıldıktan sonra, yani Mısır'dan ayrıldıktan sonra, 10 yıl gibi bir süreçle, 8 yıl anlaşılmış süreçle Şuayb'ın yanında, saraydaki bütün imkanlardan, mevkilerden, makamlardan ayrılan bir insanın sadece bir çobanlığa talim etmesi, hayatı o yönden de algılaması çok önemli bir ifade, harika bir ifade. Yani iki tane hayat Musa'ya veriliyor. Birincisi Firavun adayı olarak Mısır'ın sarayında Firavun'un yetiştirdiği Firavun adaylarından, delikanlılarından, gençlerinden biri olarak büyüyor, yetkiler alıyor, mevkiler alıyor, makamlar alıyor. Ama 30 yaşlarına doğru onun İsrailoğullarından olduğu ortaya çıkınca geri dönüyor. Tabii geri dönüşüne hazırlayan sebepler, ortaya çıkışına hazırlayan sebepler ayrı. Tarihin içerisinde bir ayrıntı olarak karşımıza çıkıyor. Ama Murat başka şey. Murat, Musa'nın hayatında iki dünyayı, çobanlığı ve krallığı. Firavun olmasa da Musa bir Firavun olacak şekilde yetiştirilmiş, Mısır'ın ilerideki kralı Firavun'u olacak şekilde yetiştirilmiş. Hem de o bölgedeki en büyük güç, imparatorluk içerisinde ve Musa'nın hayatında 30 yaşına kadar böyle bir imaj, böyle bir hayat, sonra birdenbire çobanlık var. İnsanlardan kopuk, hayvanlarla baş başa, küçük bir kabile içerisinde, orduları yok, sarayları yok, şan ve şöhret yok, mevki yok, makam yok. Ve Musa iki hayatı yaşıyor ve iki hayatla terbiye ediliyor. Ancak Musa'nın hareketlerine baktığımız zaman bütün surelerde Musa her iki hayatta da şımarık değil, azgın değil, bencil değil, çıkarcı değil. Her iki hayatta da insanlık erdemlerini sürekli öne çıkaran bir insan olarak karşımıza çıkıyor. Taha'da ve Şuara'da sihirbazlardan bahsetmiştik, sihirbazlardan. Ama burada Haman var. Aslında sihirbazlar ve Hamanlar eşit, aynı noktadalar. Aynı şeyi yapıyorlar. Söylem olarak, tarihsel olarak veyahut da kültürde isim olarak, işte bizim fikir adamları dediğimiz, bizim aydın dediğimiz, bizim düşünürler dediğimiz, bizim toplumun önüne çıkan, onları ifade eden, onların dinini, kültürünü, düşüncelerini, ideolojilerini ifade eden, en güzel şekilde ifade edebilen güçteki, kuvvetteki insanlar dediğimiz isimlere, insanlara verilen adlar farklı farklı olabilir. Mısır'da Firavun'un dayandığı güç, kendisi tanrı, iktidar sahibi, erk sahibi, ikincisi bilim, yalan üzerine kurulmuş bir din, bir bilim, bir kültür, Hamanların idare ettiği, Haman'ın idare ettiği, üçüncüsü zenginlik, servet, Karun'un, Karunlarının idare ettiği bir servet. Kasas suresinde Allah bize azmış toplulukların hangi noktalardan azarak insanlar üzerine egemenlik kurduğunu, insanları köleleştirdiğini ve insanlara zulmettiğini, zulmederken hangi basamakları kullandığını Kasas suresinde çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Firavun, Tanrı, ben diyor bütün insanların tanrısıyım. Ra'nın yeryüzündeki temsilcisiyim. Bu fikri besleyen, geliştiren, özetleyen, genişleten ve her türlü alanda bu fikri geliştirip topluma kabul ettiren Haman kesimi, yani bilim adamları, yani sihirbazlar, yani fikir adamları, yani din adamları, yani aydınlar, yani felsefeciler, yani şu, yani bu. Yani mevcut bir iktidarın altyapısını ve üst yapısını, kanunlarını ve yasalarını ve felsefesini ve tarihini ve düşüncesini ve dinini her haliyle geliştiren, sistemleştiren ve bunu önce kendilerini ikna ederek sonra da topluma baskı olarak kullanan, toplumu da ikna eden, ikna olmasa baskılayan bir anlayışı ortaya koyan Hamanlar sınıfı ve bütün varlıkları, ülkenin zenginliğini elinde tutan Karunlar sınıfı, yani sermaye, sermaye sınıfı. Geride ne kalıyor? Geride bir, insanların özgür iradeleriyle düşünmeleri, hayat yaşamaları, tanrılık sıfatının insanda toplanmasıyla ellerinden alınıyor ve insanların üzerine insanlar egemen olarak insanların hürriyetini kısıtlıyor. Toplum ikiye ayrılıyor. Tanrı'dan yana olanlar ve karşı olanlar. Karşı olanlar köleleştiriliyor, Tanrı'dan yana olanlar onun yanlış oluyor. Tabi buradaki Tanrı Firavun. Böylece Tanrı'dan yana olanlar ve Tanrı'ya karşı olanlar köleleştirilirken, Tanrı'dan yana olanlar ise Firavun'un yanında zevk ve sefayı yaşarken aslında düşünemiyorlar, düşünmüyorlar, özgür değiller. Çünkü onlar da karşı olduğu zaman anında köleleştirilecekler. Nitekim Şuara ve Taha suresinde hahamlarının veya işte oradaki ifadesiyle sihirbazlarının gerçeği anlayıp da biz Musa'nın tanrısına inandık dediklerinde ne hale geldiklerini ve neyle tehdit edildiklerini, neyle cezalandıklarını hepimiz biliyoruz. Andolsun ki sizin ellerinizi ve kollarınızı çaprazlama keseceğim diyordu. Karun'un ise sermayeyi temsil ettiğini, zenginliği, varlığı temsil ettiğini görüyoruz. Tabi burada simgeli olarak bir Karun'dan, bir Haman'dan bahsediliyor. Aslında öyle değil. Hamanlar, Karunlar ve bir Firavun var. Ülkenin dinini, düşüncesini, bilgisini, sistemini, kültürünü, felsefesini, yasalarını geliştiren, pekiştiren, onları topluma anlatan Hamanlar, sihirbazlar ve bir de ülkenin sermayesini toplayan Karunlar var. Zenginler sınıfı, sermayedarlar. İşte bu üç sınıf insanların özgürlüğünü Tanrı sıfatıyla alırken, kullara kulluk ettirirken, insanların düşüncelerine, insanların akledişlerine, insanların muhakeme kuruluşlarına da Hamanlar egemenlik kuruyorlardı. Onları robotlar gibi düşünmeye, onları sistem içerisinde eğiterek, baskılayarak, onları bir şekilde pekiştirerek, sistem içerisinde robotlar gibi yetiştirmeye çalışıyor. Farklı düşünmeyi, farklı fikir üretmeyi, farklı akıl etmeyi, farklı mahkeme kurmayı asla kabul etmiyorlardı. Allah'ın yeryüzündeki verdiği nimetleri de karınlar toplayarak insanları yoksullukla, fakirlikle baş başa bırakıyorlardı. Böylece bu üç sınıf sömürü düzeninin simgeleri halinde ortaya çıkıyordu. İşte Kasas suresinde Allah bir sömürü düzeninin hangi basamaklar, hangi sacayaklar üzerine durduğunu sembolleriyle mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor. Firavun, birinci sembol. Haman, ikinci sembol. Karun, üçüncü sembol. Sadece semboller değil. Bunlar o toplumda var olan, o toplumda yaşayan varlıklar. İsimleri sembol. İnsanların yaşamları, insanların iradeleri ve özgürlüklerin üzerine kurulan, haksızlıkla kurulan bir iktidar, Firavun simgesiyle insanların düşüncelerine, insanların fikirlerine, akıl edişlerine, muhakeme kuruluşlarına, özgürce fikir üretmelerine, özgürce düşünce üretmelerine, özgürce inanmalarına engel olan Hamanlar ve yeryüzündeki bütün nimetleri kendilerine toplayarak insanları aç ve sefil bırakan sermaye grupları simge olarak Karun'la ifade ediliyor, sembolize ediliyor. Böylece bir toplumun geçmişte hangi ayaklarla sömürüldüğünü, hangi ayaklarla bir sınıflaşmanın meydana getirildiği, hangi ayaklarla az bir nüfusun çok bir topluluğu ezdiğini Allah bize gösteriyor. Bu Kasas suresinde bir örnek olarak. Ve dikkat etmemiz gereken yeri de gösteriyor. Surenin sonuna baktığımız zaman Musa'nın hikayesinden alması gereken birçok ders Resulullah'a hatırlatılıyor. Ve diğer taraftan Musa'nın bu hikayesinde iki şey öne çıkıyor. Musa'nın 30 yaşına kadarki olan Mısır sarayındaki geçmiş bir hayatı ve çobanlık yaptığı 8 yıl ve evlendiği Tur Dağı'nın eteğine gelip de orada bir ateş görüp de Allah'ın huzuruna geldiği ana kadarki olan kısmın bir yalandan ibaret olduğunu gösteren delilleri sembolize eden asasını yere atınca yılan oluşu, bir yalan oluşu ve arkasından Musa'nın öz eleştiriye tabi tutarak, elini vicdanına koyarak, kendini arındırarak, geçmişindeki bütün pisliklerden, yalanlarından ve yanlışlarından arındırarak, kendisini yenilerek, bembeyaz yani arınmış apak ortaya çıkışı, artık tevbeleriyle, geçmişindeki yanlışları yapmamak koşuluyla, Allah'a verdiği sözle, yaptığı tevbelerle Tur'da arındığı ve bu arınmasına neden olan, bu arınmasına sebep olan öz eleştirisindeki temel dinamikleri, yaratılmışlığı, artı insanların temel değerlerini, artı insanlığın Allah'ın koyduğu yasalar çerçevesinde her insanın ne olduğu noktasındaki temel esasları algıladığı, güçlendiği, bilgilendiği ve asasını yenilediği, yalan üzerine kurulu bir hayatının değerleri olan asayı yeniden şekillendirerek, yeniden güçlendirerek, yeniden bilgileriyle donatarak, Allah'a tövbe ederek yeni bir asa ortaya koydu. Yanlışlardan arınmış, tevbesini yapmış, Allah'tan gelen mucizeyle yani ayetle, delillerle kendini güçlendirmiş, bilgilendirmiş bir Musa karşımıza çıktı. Ve Allah'tan aldığı delillerle kardeşi Harun'u da yanına alarak dönemin o bölgedeki en büyük, en güçlü iktidarına sahip Firavun'un karşısına çıktığı zaman oranın yabancısı değildi. Orada 30 yılını geçirmişti. Çocukluğunu, bebekliğini, gençliğini, delikanlılığını ve delikanlı olduktan sonra o süre içerisinde Mısır sarayında elde ettiği bütün bilgilerle Firavun olarak yetiştirilmek üzere elde ettiği bilgilerle ordulara komutanlığını, dehasını, zekasını, her şeyini hatırlıyordu. Hiçbir insan 40 yaşları civarında kendisine ki 30 yaşında Mısır'dan ayrıldı, 8 yıl Şuayb'in yanında kaldı, 38 yaşında ve arkasından Tur'a gidişini yaklaşık 40 olarak rivayet ediyorlar tarih kitapları. 40 yaşına kadar gelen bir insan 30 yılının hiçbir şeyini unutmaz. Kaldı ki 10 yıl Mısır'dan uzak yaşamış. 10 yıl sarayda bir Musa rüzgarı eserken elbette saray da unutmaz. Mısır'da bir Musa rüzgarı eserken halk da unutmaz. Hem Mısırlılar, hem İsrailoğulları, hem diğer Mısır hükümdarlığı içerisindeki diğer kabileler, diğer topluluklar da unutmaz. Hiç kimse Musa'yı Firavun'un memleketi olan Mısır'da unutmuş değildi. Musa da orada o hatıralarını asla unutmuş değildi. Ama Mısır'dan çıkan Musa ile Mısır'a tekrar gelen Musa arasında dağlar kadar fark vardı. Mısır'dan çıkan Musa, Firavun adayı olarak yetiştirilen bir insandı. Mısır'a giren ise Allah'ın Resulü'ydü. Allah'tan aldığı ayetler, Mısır kültürünü, Hamanların ürettiği Mısır kültürünü, sihirbazlarının ürettiği Mısır kültürünü, Firavun'un üzerinde durduğu bütün delilleri, tanrılık delillerini çürüten, insanları sınıflamayan, insanları eşit kılan, artı yeryüzündeki nimetlerin Allah'a ait olduğunu söyleyerek, ortaya koyarak, Karunlara karşı çıkan, onların bilgilerinin yalan olduğunu, yılan gibi insanları zehirlediğini açıklayan delilleriyle, Musa'nın üzerinde durduğu deliller, mucizeler, asa, onların hepsini yedi yuttu. Bu önemli bir özellikti. Allah, yarattığı varlıkların temel yasasını, gerek insanıyla, gerek doğasıyla, gerek dünyasıyla, gerek yıldızlarıyla, gerek güneşi ve ayıyla, her şeyi olduğu gibi ayetleriyle bir mucize olarak peygamberlerine ayet ayet gönderiyor. Ve bu ayetler o insanların yalanlarını bir bir ortaya çıkarıyordu. Tıpkı Mekke'deki surelerin putperestlerinin üzerinde durduğu yanlışları, inandığı yanlışları, putperestlerin inançlarındaki kavramsal yanlışları tek tek ele alarak yerle bir ettiği gibi Musa'ya gelen mucizeler, yani ayetler, yani deliller de Firavun'un dayandığı esasları, Hamanların ortaya koyduğu kuralları, yasaları, fikirleri, Karunların bencil çıkarcı yapılarını olduğu gibi özetleyerek ortaya koydu. Onların yalan üzerinde durduklarını, onların insanları kandırdıklarını, onların bir avuç insan olarak bütün insanlığın, toplumlarında yaşayan bütün insanların haklarını çaldıklarını ama aslında kendilerinde bir hiç olduğunu, sadece bir insan olduğunu vurgulayarak onların üzerinde dayandığı esasları yerle bir etti. İşte bu özellikler, Kasas suresinde anlatılan bu özellikler, Resulullah'a atfedilerek, ey Resulüm, Musa'nın hikayesinden gerekli dersleri al. Bak sana o hikayenin gerçeklerini anlatıyoruz. O hikayenin gerçeklerinde senin için önemli özellikler var. Senin toplumundan daha üstün, daha güçlü, sarayları olan, orduları olan, Karunları ve Hamanları olan ve sihirbazları olan ve kendini de üstelik Tanrı ilan eden bir Firavun'la Musa'nın hayatı tarihin sayfalarını süsledi. Arapların hayatı öyle olmayabilir. Sarayları yok, orduları yok, Hamanları, Karunları yok, o kadar güçlü kuvvetli değil. Evvela bil ki onlar bu güçsüz ve kuvvetsizliğiyle asla onlarla boy ölçemezken biz onları yerle bir ettik. Onlar neyine güveniyorlar? Ayrıca sen, biz Musa'ya delillerimizi verirken Tur'da değildin. O, Şuayb'le Medyen'le yaşarken orada da değildin. Annesi onu nehre korken ve nehirden onu biz saraya aldığımızda ve o sarayda yetişirken sen orada değildin. Bütün bu bilgileri, bütün gerçeğiyle sana anlatıyoruz ki senin o toplumda, içinde yaşadığın toplumda Yahudilere ve putperestlere ve Hristiyanlara karşı bilgi olarak sadece en iyi şekilde onların bilebileceği iddia edilen konularda sana gerçek haberleri vererek seni üstün noktaya getiriyor ve seni mucizelerimizle destekliyoruz. Sana asanı veriyoruz. Musa'nın dayandığı asa gibi sana da senin dayanacağın esasları gerçek katımızdan gerçek bilgilerle destekliyoruz. Dikkat et. Musa'nın kendi içinde var olan çelişkilerinde ve öz eleştirilerinde nasıl elini vicdanına koyup kendi hatalarını, kendi yalanlarını bir bir öldürdüyse ve Allah'a yalvararak düzeldiyse sen de Rabbine dön, sen de asla başka şeylere kapılma, başka düşüncelere kapılma. Sakın. Onun hayatında senin için çok büyük örnekler var. Bu bir kıssa ama öyle bir kıssa ki bu kıssada İnsanlık yaşamının en doruk yüksek noktasından en alçak noktasına dönüşmüş iki hayatın bir insanda birleştiği bir hikaye var. Mücadelenin ise küçük bir kabile içerisinde çocukluğundan beri tanıdığı amcalarına karşı, dayılarına karşı ve insanlarına karşı verilen bir mücadelenin göstergesinde değil, tam tersine bölgedeki en güçlü imparatorluğa karşı verilen bir mücadele var. Bu mücadelenin özlerini senin çok iyi kavraman lazım. Sana ne oluyor ki? Mekke halkı ufacık bir kabile ve çoğu senin amcaların ve dayıların. Hiçbir şeyleri yok. Kamanları yok, Hamanları yok, Karunları yok, Tanrıları yok. Firavun gibi, Firavun'un zenginleri, sermayedarları gibi, Firavun'un sihirbazları ve hamanları gibi. Yok. Unutma ki Rabbin, senin içinde bulunduğu durumdan daha çok berbat, daha çok etken, daha çok farklı bir mücadeleyi Musa'nın hayatında gerçekleştirdi. Bir örnek olarak. Senin ondan alacağın çok şeyler var. Dikkat et. Elbette biz Müslümanların da Musa'nın hikayesinden alacağımız çok şeyler var. Özellikle günümüz dünyasında Musa'nın hikayesini anlatan Kasas suresinin özelliğinde kendini tanrılaştıran insanlar yok mu? İnsanların fikirlerini, akıllarını ve muhakemelerini egemenlik altına alan, düşünceleri, fikirleri ve dinlerini yasaklayan, kendilerinden başka hiçbir şeyi dinlemeyen, karşı çıkanları yasalarıyla yasaklayan, baskı ve zulümlerle kendi egemenliklerini sağlayanlar var. Musa'nın hamanları gibi, sihirbazları gibi bütün düşüncelerin önünü tıkayan, gerçekleri gizleyen, karartan, üzerlerini örten, bin türlü yalanlarıyla yeni bir dünya oluşturmaya, yeni bir tarih, yeni bir düşünce oluşturmaya, bir din oluşturmaya, felsefe oluşturmaya çalışan bir sürü aydını, fikir adamı, öğretmeni, profesörü, doçenti, her şeyi var. Allah'tan gelen gerçeklere karşı meydan okuyan, Allah'ın ayetlerini yalanlamak için ellerinden gelen gayreti gösteren, bunun için üniversiteler kuran, bunun için doktorlar, profesörler, doçentler üreten ve bunun için tarih üreten, bunun için bilim üreten insanlar var. Ve Allah'ın yeryüzündeki nimetlerini çalan, çırpan, soyan, soygunculuk yapan, kendi çıkarları için her türlü yasayı çıkararak zenginleşmenin yollarını arayan, ama halkın huzuruna çıkıp biz tüyü yetmedik, yetimin hakları için mücadele ediyoruz diyen ama öbür taraftan dünyayı alıp götüren karınlar var. Musa'nın hikayesindeki toplumda köleleştirilen insanlara karşılık günümüzün dünyasında köleleştirilmiş insanlar var. Musa'nın hikayesindeki tanrılara, hamanlara ve karınlara benzer aynı sembolizmlerle, aynı sembollerle ifade edilecek karınlarımız, tanrılarımız ve hamanlarımız var. Ey Muhammed, sana ne oluyor ki senin zamanında Karunlar Musa'nın karunları gibi, Firavun'un karunları gibi değil. Hamanlar Firavun'un hamanları gibi değil. Sen kendi hayatındaki mücadelede Musa'ya bak. Musa'nın hayatında çok şey var. Biz onun hayatından örnekler vererek seni destekledik ve onun hayatından örnekler vererek o Karunların başına, o Hamanların başına, o Firavun'un başına neler geldiğini sana anlatarak sana karşı çıkan, seni dinlemeyen şu kavmine, aciz, zavallı kavmine de tehditlerimizi dolaylı bir şekilde söylüyoruz. Rabbinizin gücü yetmez mi? Karunları yok etmişken, Firavunları yok etmişken, Hamanları yok etmişken, size ne oluyor ki? Neyinize güveniyorsunuz? Onların ordularını suda boğduk. O Karunların varlıklarını yerle bir ettik, yerin dibine geçirdik. O Hamanları, yalanlarını, ortaya attıkları bütün yalanlarını gerçeklerimizle bir ejderha gibi yiyip yuttuk, ortadan kaldırdık. Size ne oluyor ki? Neyinize güveniyorsunuz? Biz andolsun ki, bütün bu hikayeleri, bütün bu olayları, bütün bu delilleri, bütün bu mucizeleri insanlar öğüt alsınlar diye arka arkaya gönderiyoruz. İnsanlar anlasın diye çeşit çeşit anlatıyoruz. Farklı farklı anlatıyoruz. İnsanlar anlasın diye kelimelerin yerlerini değiştiriyoruz. İnsanlar anlasınlar diye delillerimizi, mucizelerimizi güçlüce insanların önüne koyuyoruz. İnsanlar anlasın, kendi değerlerini bilsinler diye ve gerçekleri görsünler diye arka arkaya ayetlerimizi gönderiyoruz. Onlar Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Onlar Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik demişlerdi. İşte onlar böyle sapkın, böyle şaşkın vaziyette gerçeklere karşı gözünü kör eden toplumların içerisinde gerçekten Rablerine iman eden ve hangi zamanda gelirse gelsin Allah'ın gönderdiği peygamberlere ve kitabına iman eden insanlardı. Onlar her zaman, her an Müslümandı. Onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Çünkü o Rabbimizden gelmiş hakikattir. Esasen biz daha önce de Müslüman idik derler. Biz daha önce de Allah'a teslimdik. Biz daha önce de Allah'ın ayetlerine teslimdik. Biz daha önce de Resullere teslimdik. Biz hep Müslümandık derler. Gerçekten iman edenler. Ama gerçekten iman etmeyenler, biz Yahudiyiz, biz Hristiyanız derler. biz Müslümanlık diyemezler. Biz Müslümanlık demeyenlerin imanları yoktur. Çünkü onlar teslimiyet içinde değillerdir. Günümüzde Müslümanız diyenler, özünde Allah'ın ayetlerine teslim değillerse, Allah'ın ayetleri yerine kulların içtihatlarına, kulların fikirlerine, kulların tefsirlerine, kulların hükümlerine teslimlerse ama Allah'ın ayetlerine değillerse, dikkat edin. Biz Müslümanlık diyemeyeceklerdir. Çünkü biz Müslümanlık diyebilmenin tek şartı, Allah'tan gelen ayetlere teslimdik. Allah'ın gönderdiği Resullere teslimdik. Allah'ın gönderdiği mucizelere teslimdik. Ki o mucizeler delillerden başka bir şey değildi. Öyle olağanüstü, uçlu kaçlı hikayeleri değildi. Allah'ın kendi katından, vahyinden gönderdiği, insanlıkla ilgili, insanın yaratılışıyla ilgili, insanın yaşamıyla ilgili gerçeklerdi. Yalanların karşısına dikilen gerçekler. Musa'ya gönderilen mucizeler, Firavun'un karşısına dikilen gerçeklerdi. Firavun'un ne olduğunu öğreten, Hamanların karşısına dikilen gerçeklerdi. Onların yalanlarını ortaya koyan, Karunların karşısına dikilen gerçeklerdi. Onların ne kadar azgın, şımarık, bozguncu ve yeryüzündeki nimetleri çalıp çırpan, sayan, soyan insanlar olduğunu açıklayan gerçeklerdi. Ama sembolize edildiler. Gerçekler Harun gibi, Firavun gibi, Karun gibi asa, ejderha oldu, sembolize edildi. Bir ejderha gibi onların yalanlarını yedi yuttu. Allah'ın gönderdiği gerçekler arınmış insanı beyaz el yaptı. Çünkü beyaz el güç ve iktidardı, adaletti, fikirdi, özgür fikirdi, özgür inançtı. Musa beyaz elini kaldırdığı zaman, aydınlattığı zaman özgürce konuşmayı, özgürce fikir üretmeyi, özgürce adalet içinde bulunmayı, hiçbir kula kulluk etmemeyi ortaya koydu, arındı. Ey Muhammed, ey insanlar, Musa'nın hikayesinde sizin için çok örnekler var. İçinde yaşadığınız toplumun, tarihinizden gelen bütün kültürlerin Allah'ın gönderdiği ayetlerle yerle bir olduğunu görürsünüz. Eğer görürseniz, eğer işitirseniz, eğer teslim olursanız, eğer Müslüman olursanız ama kalpleri kör, gözleri kör, kulakları kör, fikirleri kör olursanız veya ayetin deyimiyle gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlü olursanız biz Müslüman idik diyemezseniz o zaman yalanlarınızla beraber yaşarsınız. Dayandığınız asa bir yılan olur, sizi zehirler. Tıpkı Musa'nın ilk anda attığı asanın yılan gibi görünerek onu zehirlediğini, 30 yılın geçmişinde hiçbir şeyin olmadığını, bir insan hayatının 30 yılını verdiği bir hayatın bir şey ifade etmediğini gördüğünü, bir yalan olduğunu anladığını siz de anlarsınız. Gerçekten görürseniz. İşte o zaman o hayatı yeniden kurabilmek, yeniden güçlenebilmek için arınmaya doğru gider ve elinizi vicdanınıza kor ve öz eleştiriye tabi tutar. Yaptıklarınızdan, yapacaklarınızdan, yanlışlarınızdan Allah'a sığınır ve tevbe eder ve Müslüman olursunuz. Allah'tan gelen gerçeklere, onun mucizelerine teslim olursunuz. O mucizeler ki Allah'ın yarattığı varlıkların esasını, yasasını, her şeyi gerçeğiyle anlatan delillerden ibarettir. İşte o zaman Musa'nın hayatı gibi iki hayatınız olur. Yılan gibi kıvrılan bir dayandığınız esaslar, yaşam, ejderha gibi bütün yalanları yok eden fikirleriniz, özgür iradeniz ve özgür inancınız olur. Ey Muhammed, ey insanlar, Musa'nın hikayesinde çok önemli özellikler var. İşte dünyada başlarına ne gelirse gelsin, hayatlarında ne olursa olsun Allah'tan gelen ayetlere karşı sabredenler, o gerçekleri anlayanlar, ısrarla üzerinde duranlar, yalanlara asla sapmayanlar ve Allah'tan gelen her türlü ayete, her türlü mucizeye olduğu gibi inananlar, uçlu kaçtığıyla değil gerçeğiyle inananlar, onlara iki defa mükafat verilecektir. Çünkü İnançlarında Allah'tan gelenlere teslimiyet bilinci, kullara kul olmama bilinci, bütün hayatlarını kasıp kavururken başlarına gelen her şeye karşı sabretmişlerdir ve asla fikirlerinden vazgeçmemişlerdir. Çünkü teker teker gelen ayetlere her geldiğinde işittik, iman ettik demişlerdir. İster bütün olarak, ister parça parça olarak Rablerine, İmanlarını, Rablerine teslimiyetlerini haykırmışlardır. Onun için onlara iki defa mükafat verilecektir. Onları boş söz işittikleri zamansa yüz çevirirler. Allah'ın ayetlerini sağa sola çekerek, tevil ederek, Allah'ın ayetlerini başka anlamlarda kullanarak ve yeryüzündeki yaşamlarını yalan üzerine kuranlar, boş şeylerle konuşanlar, ıvır zıvır şeyleri kendi aralarında laf diye getirip götürenler, iman ettik diyenler, işittik diyenler, Allah'ın ayetleriyle gerçeği görenler, o ayetlerin gösterdiği mucizelere sarılanlar, onlardan yüz çevirir. Bizim sizinle işimiz yok. Biz yalanla uğraşmayız. Biz kandırmayla uğraşmayız. Biz Allah'tan gelen bilgi temelinin dışında başka şeyle uğraşmayız derler ve uzaklaşırlar. Gerçekten iman eden, yalan üzerine iman edenlerle arkadaş olmaz, sırdaş olmaz. Onlara selam sizin üzerinize olsun der, onların arasından güzelce ayrılır. Onlara Allah'ın ayetlerini güzelce, delillerini güzelce anlatır. Anlamıyorlarsa da güzelce ayrılır. Kavga etmez, tartışmaz. Mücadelesi kavga değildir, tartışma değildir. Müminler asla tartışmaz, kavga etmez. Müminler Allah'tan gelen ayetleri en güzel üslupla insanlara anlatan, insanlara gösterendir. İddia eden değildir. Benim dediklerim doğru, benim dediklerim en doğru diye karşısındaki insanla tartışan, kavga eden değildir. Allah'ın ayetlerini açıklayan, sonra bırakan, Allah'ın ayetlerine karşı boş söz üretenlere karşı da selam olsun size. Ben gerçekleri anlattım. İster inanır, ister inanmazsınız diyendir. Müslüman bildiklerini, inandıklarını anlatırken asla tartışmaz, asla iddialaşmaz. Müslüman sadece onurunu ve kimliğini ve haklarını zulme karşı korur. Onlara karşı çıkar. İnsanların fikirleri, boş sözleri varsa yüz çevirir. Selam olsun size der. Onlara selam, esenlik diler gönderir. Ama zulme karşı, ama hakları çalmaya karşı, ama insanlar üzerine egemenlik kurmaya karşı dik durur. Sağlam durur. Fikirlerinde eğilmez. Duygularında eğilmez. Mücadelesinde eğilmez. Ey Resulüm, ey Müslümanlar, hiçbir zaman duygusal bağlarla sevdiklerinize hidayet ettiremezsiniz. Ben kardeşimi çok seviyorum. Ben eşimi çok seviyorum. Ben çocuklarımı çok seviyorum. Ben annemi babamı çok seviyorum. Ben falanca arkadaşı çok seviyorum. Ne olur Allah'ın hidayetinde olsa da, Allah'ın hesabından kurtulsa, ak çıksa demeniz, bunun için uğraşmanız, bunun için bütün gayretinizi göstermeniz bir şey ifade etmez. Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Bilakis Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanlara en iyi o bilir. Onun için sen fazla uğraşma. Ey müminler, fazla uğraşmayın. Kendinizi biraz özgür bırakın. Allah'ın tebliğ et dediğini tebliğ edin. Ama illaki Müslüman olsun, illaki kabul etsin, illaki anlasın, illaki bu davanın içine girsin. Kavgasında olmayın, asla yapmayın. İşte bunu yaparsanız baskı yapmış olursunuz, zulmetmiş olursunuz. Rabbinizin insanlara verdiği hakkı onların elinden almaya kalkmış olursunuz. Has Firavun insanlara kendisine inanmaları için baskı yapmış. Hassiz baskı yapmışsınız, ne fark eder ki sevdiğiniz için, ne fark eder? İnsanların ne zaman, ne şekilde hidayet edeceklerine Allah karar verir. Kimin hidayet edeceğine Allah karar verir. Kim hidayet edecek onu Allah bilir. Siz görevinizi yapmanız lazım. Biz görevimizi yapmamız lazım. Hiç kimsenin hidayetine karışmamamız lazım. Özellikle sevdiklerimizi asla bu konuda çok fazla rahatsız etmemek lazım. İnsanlardan bazıları vardır ki biz gerçekten Allah'tan gelen ayetlere uyarsak, toplum içindeki insanlar, o toplumun yöneticileri bizi yurdumuzdan atar dediler. Gerçekten yalancının yalanını suratına söylerseniz, yaptıkları zulme karşı çıkarsanız, hangi dönemde olursa olsun, hiçbir zaman zalimler, gerçekten hak peşinde koşanları, gerçek peşinde koşanları asla yanlarında istemezler. Siz içinde yaşadığınız toplumda bütün çapraşık yasalarla insanların soyulup soğana çevrildiğini söylerseniz, karşı çıkarsanız bu düzene haksızlık yapıyor diye susmazsanız, kullara hükümranlık yaparak, kula kulluğu öne çıkaranlara karşı ancak Allah ilahtır, ancak Allah'ın dedikleri gerçektir, ancak Allah insanlar üzerine hükümrandır, insanlar insanlara hükümran değildir derseniz, adalet ancak Allah'ın yanındadır, onun yasalarındadır. İnsanların yaptıklarının yanında değildir, insanların yasalarında değildir, insanların mahkemelerinde değildir der. Sizin ürettiğiniz fikirlerde, sizin ürettiğiniz felsefelerde doğru şeyler yok. zihniler ürettiğiniz ideolojilerde yanlışlıklar var derseniz ve bunları da Allah'tan gelen bilgilerle izah ederseniz, açıklarsanız başınıza tek şey gelecektir. Sizi yurdunuzdan atmaya çalışacaklardır yalancılar, sahtekarlar, zalimler, soyup soğana çevirenler. Rahatça bu memlekette, rahatça insanların yaşadıkları yerlerde soygunculuklarına devam edebilmek için onları uyaranları, temiz olanları aralarında istemeyeceklerdir. Bu her zaman böyle olmuştur. Ey Muhammed! Biz seninle beraber doğru yola uyarsak yurdumuzdan atılırız dediler değil mi? Ey müminler! Kendi iç vicdanınızda gerçekten Allah'a göre hareket ederseniz bu yurtta sizi barındırmazlar diye inanıyorsunuz değil mi? Eğer öyleyse bilin ki bu her zaman böyle oldu. Gerçekten Allah'a inananları, Allah'ın yoluna gidenleri zalimler asla istemedi. Sahtekarlıkla, soygunculukla, tiranlıkla ülkelere egemen olan hiçbir güç gerçekten Allah'a inanan ve Allah'ın adaletini yeryüzünde gerçekleştirmek isteyenleri asla istemedi. Her zaman böyle oldu. Ama bilin ki Allah kendine inananları mutlaka güvenli bir yere götürür. Güvenli bir yere yerleştirir. Sadece kalplerinde imanları eksik olanlar, Allah'a karşı dürüstçe iman içinde olmayanlar, onlar bunun böyle olduğunu bilmezler. Ey Muhammed! Biz refahından şımarmış nice memleketi helak ettik. İşte Firavun'u, Karun'u ve Haman'ı yerle bir ettik. Onun gibi nicelerini, işte yerlere gidin bakın görün, kaç yıl kalabildiler. Kaç yıl o zenginlikleri, o şımarıklıkları yapabildiler, o azgınlıkları. Onları biz yerle bir ettik. Onların bütün malları bize kaldı. Bütün yerleri, sarayları, her şeyi bize kaldı. Ve biz inananlara onlara varis kıldık. Rabbin kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamberi memleketleri ana merkezlerine göndermedikçe o memleketleri helak edici değildir. Çok enteresan değil mi? Her toplumun köyleri, kasabaları, kırsal kentleri, şehirleri, küçük büyük memleketleri vardır. Yani şehirleri, kasabaları vardır. Ama Allah diyor ki bir beldede, bir ülkede, birden fazla yerleşim alanı bulunan bir yerde eğer biz o memleketi yok etmek istiyorsak, o memleketin merkezine, idare merkezine, yönetim merkezine uyarıcı göndermedikçe, oraya bir Resul göndermedikçe, oraya gerçeklerimizi anlatanları göndermedikçe, o milleti, o memleketi asla helak edici değildir. Çok enteresan değil mi? Yani ülkelerin kıyısında, köşesinde bu işler olmaz. Ülkelerin dağlarında, ovalarında bu işler olmaz. Bir memleketin düzelmesi de, bir memleketin batması da merkezinde olur. Onun için İbrahim'i Nemrud'a, onun için Muhammed'i Mekke'ye, onun için Musa'yı Firavun'a gönderdik. Merkezine. Size verilen şeyler, dünya hayatının geçim vasıtası ve süsünden başka bir şey değildir. Allah katında olanlar ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? İşte biz Musa'nın hikayesinde bütün bunları, o süslerin ne hale geldiğini tek tek anlattık. Şu halde kendine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve adından ona kavuşan kimse, dünya hayatının geçici menfaat ve zevkini yaşattığımız, sonra kıyamet gününde azaba uğrattığımız gibi olur mu? O gün Allah onları çağırarak, benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz hani nerede diyecek? Yani yeryüzünde Allah'ın yönetme sıfatını, Allah'ın iktidar sıfatını alanlar, ilahlık sıfatını alanlar hani nerede? Nerede diyecek Allah? Nerede? O kibirleriyle yeryüzünde hükümranlık etmeye kalkanlar nerede? İnsanlara zulmedenler nerede diyecektir o gün? O gün aleyhlerine söz, hüküm gerçekleşmiş olanlar. Rabbimiz şunlar azdırdığımız kimselerdir. Biz nasıl azmışsak onları da öylece azdırdık. Yoksa onları zorlayan bir gücümüz yok. Onların suçlarından beri olduğumuzu sana arz ederiz. Zaten onlar aslında bize tapmıyorlardı. Kendi arzularına tapıyorlardı diyecekler. O gün yeryüzünde Allah'ın ayetlerine karşı içtihatları tercih edilen, hükümleri tercih edilen, fikirleri tercih edilen, yasaları tercih edilen herkes, tercih edildiği için üstün sayılan ve emri yerine getirilen herkes, Allah'ın huzurundaki hesapta, ya Rabbi bizim bir dahlimiz yoktu ki, yani ben kralsam ne olacak ki, tek başımaydım, tek bir insandım işte tek başıma. Beni onlar güçlü gördü, bana onlar bağlandı, bana onlar hiçbir şey diyemedi korkaklıklarından, aziyetlerinden, ve sapkınlıklarından ve tapma eğilimlerinden dolayı benim emrimi yerine getirdiler. Değilse ben tek başıma ne yapabilirdim ki? Ve bazıları diyecekler, Ya Rabbi ben fikirlerimi söyledim, ben düşüncelerimi söyledim, gidin onlara din edin mi dedim. Onlara sen akıl verdin, sen onlara muhakeme verdin, sen onlara düşünce verdin, fikir verdin. Ama onlar onu dinlemedi ki. Sen onlara ayet gönderdin, dinlemedi. Kendi azgınlıklarına, kendi sapıklıklarına uygun gördükleri için benim içtihatlarımı, benim düşüncelerimi, benim fikirlerimi kendilerine din edindiler ve beni de kendilerine Rab iddiaz ettiler. Ben onlardan uzağım. Ben onları asla kabul etmiyorum. Onlar kendi arzularına ve heveslerine taptılar. Bana değil ya Rabbi. Onların hesabından beni muaf tut diyecekler. Kasas suresi 63. ayet. Gidin okuyun tefsirlerine, gidin okuyun meallerine bakın. Yeryüzünde insanların taptıkları, itaat ettikleri, düşüncelerinin peşinden gittikleri, yasalarına uydukları herkes o gün orada diyecek. Ya Rabbi biz kimizdik ki? Tek başımızaydık, tek başımıza gücümüz neydi ki? Ama o azgınlar, o sapıklar kendileri arzu ettikleri için, kendi arzu ve heveslerine uygun oldukları için bize taptılar, bizi yücelttiler, bizi kendi üzerlerine egemen kıldılar diyeceklerdir. Onların suçlarından, onların günahlarından bizi muaf tut. Biz ne yaptıysak kendimiz için, kendi yaptıklarımızla bizi hesabımıza çek diyeceklerdir. Günahları varsa onların boynuna, lafı orada geçmeyecektir. Yaptıklarımızdan, dediklerimizden, söylediklerimizden bir günah varsa ben söylemiyorum, onlar söylemiş. Ben yapmıyorum, onlar yapmış. Ben onlara uydum, günah varsa onların üzerine olsun. Yok öyle. İşte bu ayet. Yok öyle diyor, yok. Yok öyle. O gün yeryüzünde kendilerine yardımcı diye çağırdıkları, şefaatçi diye çağırdıkları, kendilerini kurtaracak diye bildiklerini o gün hesapta çağırdıkları gün onların hiçbirisi yanına gelmeyecektir. Onlara hiçbir şekilde cevap vermeyeceklerdir. Ama o gün Rabbiniz o suçluları çağıracak ve soracak. Peygamberlere ne cevap verdiniz? Allah'ın ayetlerine karşı ne yaptınız? Size ayetler geldiği zaman işittik ve itaat ettik dediniz mi? Sorgusuz sualsiz ya Rabbi sen her şeyden yücesin, sen her şeyi bilensin, en doğruyu gönderensin, en doğru hükmü verensin diye teslim oldunuz mu? Yoksa ayetleri okudunuz, işinize gelmedi, çıkarlarınıza uymadı, yaşamınıza uymadı. Yaşamınıza uyacak tevili, tefsiri aramak için hoca hoca peşinde koştunuz, şeyh şeyh peşinde koştunuz, müştehit müştehit peşinde koştunuz, tefsirci tefsirci peşinde koştunuz öyle mi? Ne yaptınız? Kendinize tevil bulabilmek için adamların peşinde koştunuz. Teslim olmadınız Allah'a, Müslüman olduk demediniz öyle mi? İşte o gün onlara bütün haberler körleşir o zaman. Çünkü onlar Rabbinin ayetlerine karşı kör davrandılar. Ve o gün kendi arzu ve heveslerine göre dünyada sürekli sağa sola soranlar o gün soracak hiçbir şeyi, hiçbir kimseyi bulamayacaklardır. Hiçbir şeyi de soramayacaklardır. Ama yaptıkları hatalardan dolayı yeryüzünde tevbe eden, iman edip dönen, Musa gibi yılanlaşan hayatını beyaz eli gibi berraklaştıran, arındıran, tevbe edip hatalarından vazgeçen, yeni bir sayfa açan, gücünü ve kuvvetini, aklını ve irfanını, muhakemesini ve fikrini ve imanını sadece Allah'a bağlayan ve bembeyaz olan olmuşsa, onun kurtuluşa erenler arasında olması mutlaka olur. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların seçim hakkı yoktur yaratılmakta. İnsan, Ya Rabbi beni niye yarattın diye sorması gerekmez. Soramazdı. Gereksizdir. Veya bazı şarkılarda, bazı şiirlerde, bazı ifadelerde olduğu gibi veya bazı düşüncelerde olduğu gibi ne olur ya Rabbi beni insan yaratmasaydın da bir çiçek, bir ağaç, bir bitki yaratsaydın ne olurdu bu sorumluluğu vermeseydin diye isyanlara gerek yok. İsyanlara gerek yok. Bizim seçim hakkımız yok. Biz insan yaratıldık, insan olmaya bakmak gerek. Başka yerlerde, başka yollarda gezmeye gerek yok. Niçin insan yaratıldık? Niçin eşya yaratılmadık? Niçin bitki yaratılmadık? Niçin öyle yaratıldık? Niçin böyle yaratıldık demeye gerek yok. Veya niçin bugün yaratıldık? Bu zamanda yaratıldık? Bu mekanda yaratıldık? Niçin geçmiş tarihte yaratılmadık? Niçin peygamberlerin yaşadığı devirde yaratılmadık? Onların yaratıldığı zamanda yaratılsaydık da sahabelerden olsaydık demeye gerek yok. Seçim hakkı yok. Rabbiniz insanları bizi ne zaman ne şekilde isterse yaratmış ve yeryüzüne de imtihan için istediği zamanda göndermiştir. Bu tür şeyler üzerinde tartışmanın bir anlamı yoktur. Allah bütün insanların inansın inanmasın kalbinde gizlediklerini bilir. Ondan hiçbir şey uzak kalmaz. Allah'ın ayetlerini yaşamaya gelince, Allah'ın ayetlerini anlamaya gelince, bin türlü bahane üretenler, anlayamıyoruz diye kendi çıkarlarına yorum arayanlar, dışarıya karşı masumane ifadelerle bunları ifadelendirirken, esas da kalplerinden ve akıllarından ne geçiyorsa Allah onları bilir. Her bahanenin altında yatan düşünceyi, kalbinden geçen düşünceyi bilir. İnsanlar kanabilir, kandırılabilir. İnsanlar üzerine bahaneler konulabilir. Güzel güzel sözlü laflarla işte şöyle, işte böyle denilebilir. Ama Allah insanların kalbinden geçenebilir. Dünya yaşamı ahirette Allah'ın huzurundaki verilecek hesabın aynısıdır. Hiçbir değişiklik yoktur. Dünya yaşamında çıkarına gelen yerde ilim edinmesini bilen, fikir edinmesini bilen, araştırmasını bilen, aklını kullanmasını bilen, zekasını kullanmasını bilen, malını mülkünü harcayan, bir dünya para sarf edip çıkarına uygun şeyler öğrenmek için at gibi affedersin, it gibi koşturan ama Allah'ın ayetlerini anlamaya ve yaşamaya gelince sus pus olunan, ya bizim fazla kafamız çalışmıyor, bizim aklımız çalışmıyor, biz cahil insanız zaten deyip kestirip atıverene, Allah öbür tarafta kestirip atmadığı, cahil olmadığı, ilim için, öğrenmek için ne çok gayret sarf ettiğini ve ne çok para harcadığını, zaman harcadığını, emek harcadığını bir bir önüne koyacak ve diyecek ki, ey kulum, bahane üretme. Senin arzu ve heveslerine uygun gelen, çıkarlarına uygun gelen konularda benim verdiğim aklı, benim verdiğim emek gücünü, benim verdiğim yeryüzündeki nimetleri, parayı, pulu, her şeyi nasıl harcadığına bak. Bak, bak. İşte gör. İt gibi koşturuyorsun. 3 kuruşluk dünya menfaati için, dünya çıkarı için it gibi koşturuyorsun. Ama benim dinimi anlamaya gelince, benim ayetlerimi anlamaya gelince, ben cahilim diyorsun, yan gelip yatıyorsun. Ben anlamam diyorsun, yan gelip yatıyorsun. Ben bilmem diyorsun, yan gelip yatıyorsun. Benim kafam karışıyor, ben biraz üzerinde durdum mu kafam allak bullak oluyor diyorsun, yan gelip yatıyorsun. Bütün bunların esas nedenini, kalpten geçen esas nedenleri Allah biliyor. Öbür tarafta da hem yaşanılanı, ortaya çıkanı, hem kalptekini hesapta önümüze koyacak ve diyecek ki, sadece kendini kandırdın. Sadece kendini. Başka kimseyi değil. De ki, söyleyin bakalım. Eğer Allah gündüzü ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse veya geceyi kıyamete kadar hep aralıksız devam ettirse ve gece ve gündüz diye bir kavram olmasa ne yaparsınız? Bu nimeti size veren kim? Hala görmüyor musunuz? Görmeyecek, düşünmeyecek misiniz? Allah rahmetinden ötürü geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz. Gündüz de onun fazlı kereminden arayasınız. Onun nimetlerinden yararlanasınız ve şükredesiniz. O gün Allah onları çağırarak benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz hani nerede diyecektir. O gün her ümmetten bir şahit çıkarır. Kafirlere yani inanmayanlara yani Allah'ın ayetlerine göre yaşanmayanlara. Kendilerine göre yaşayanlara, getirin bakalım delillerinizi, niçin öyle yaşadınız deriz, niçin öyle inandınız. O zaman bilirler ki hakikat Allah'a aittir ve uydura geldikleri her şey ortadan kaybolmuştur, kendilerini terk etmiştir. Dayandıkları hiçbir asa kalmamıştır. Çünkü dayandıkları her yasa, her inanç, her bilgi, her şey kendilerinin uydurduklarından başka bir şey değildir. Allah'tan gelenler değildir. Çünkü sadece Allah'tan gelenler orada kalacaktır. Sağlam bir asa olarak dimdik ayakta duracaktır. Musa'nın hikayesi Harun'uyla, Musa'sıyla, Karun'uyla, Haman'ıyla ve Firavun'uyla bize çok iyi örnektir. Biz eğer müminler olarak yaklaşık 70 yıl süren Musa'nın hayatında, 30 yılına kadar sarayda geçen hayatının, 10 yıla kadar Medyen'de geçen hayatının, ve 27 yıllık Firavun'la olan Mısır'daki tebliğ mücadelesinin arkasından kendine inananları Mısır'dan alıp götürdüğü zaman ki daha başka surelerde ileride göreceğiz. Musa'nın başına neler neler geliyor. Kendine inanan toplulukların ona neler neler yaptıkları anlatılıyor. O kıssalarda çok şey göreceğiz. Sevgiyi, saygıyı, vefayı, inancı, inançsızlığı, riyakarlığı, dönekliği her şeyi göreceğiz. Zaten Kasas suresinin ana özelliklerini anladığımız zaman sadece insan olarak kendi içimizde meydana gelecek devrimleri değil, içinde yaşadığımız toplumlarda, hayatta meydana gelen bütün çelişkileri, ortaya çıkan bütün çelişkileri, oluşan bütün hasileri anlayıp onlara karşı Musa'nın asasıyla nasıl bakacağımızı, nasıl ejderhalaşıp da onları tek tek yok edeceğimizi anlayabiliriz. Yeter ki Allah'ın mucizelerinin gerçeğini anlayalım. Uçtugaçlı hikayesinden çok, o özlerde, o sembolize edilen özlerde nelerin denmek istendiğini, nelerin ifade edildiğini anlayalım. Her zaman örnek veriyorum, tekrar vereceğim. Tarih özetlerden ibarettir. Yaşam, o özetlerin yaşandığı yerdir ama yaşam tarih değildir. Yaşam, tarihin özetlerinin altındaki geniş bir hayattır. Bunu bir lastik örneğiyle şöyle anlatıyordum. Hani elinize bir lastik alın. Uzatabildiğiniz kadar uzatın. En son haddine kadar. Üzerine 1 santim, 1.5 santim, 2 santim aralıklarla siyah bir kalemle çizgiler atın. Lastiği bıraktığınız zaman lastik beyazsa grileşecektir. Tarih gridir. O tarihi anlamak için lastiği tekrar uzatmanız lazım. Yani altındaki yaşamı görmek için o lastiği ayırıp gri renginin ortadan kaldırmanız lazım. Allah'ın Kur'an'da anlattığı hikayelerde, kıssalarda tarihtir. Hem de bildiğimiz tarihlerden daha kısadır. Yani o kadar gridir ki kıpgri diyeceğim buna. Düşünün, biz annesine vahyettik. Onu Firavun'a götürdük. Mısır sarayına. Orada büyüdü, gelişti. Sonra oradan çıkardık. Sonra Tur'a gitti. Ona Firavun azdı, git ona söyle dedik. Firavun adamları değneklerine attılar. Yani dayandıkları esasları. Ki Allah orada değnek ifadesi kullanarak küçültüyor. Asa ifadesi kullanarak da büyütüyor. Çünkü ikisi de değnek aslında. İkisi de asa aslında. Ama Firavun'un adamlarının attıklarına değnek diyor. Musa'nın elindekine asa diyor. Yani değnek daha küçüğü, asa daha büyüğü olmuş oluyor. Böylece bir büyüklük küçüklük fobisini ortaya koyuyor. Sonra bakıyoruz. Musa kavmini aldı çıktı, arkasından Firavun ona yetişmek için yola çıktı ve denizde boğuldu. Topladığınız zaman anlatılan tarih, özeti alt alta sıraladığınız zaman bir 20 cümlelik veya 10 cümlelik bir ifadeyle paragraf edilecek bir ifade. Ama bu 20 cümlelik ifade 70 yılın hikayesi. Rivayetlere göre Musa 130-135 yaşlarına kadar yaşamış, 70 yıldan sonra bir 60 yıl daha var. Kendi kavmiyle çıktıktan sonra Mısır'dan. Ama Firavun'la mücadelesinin yılı 70 yıllık bir hikaye. Şimdi siz bu hikayeyi açmazsanız, bu tarihi açmazsanız, işin içine girmezseniz, o yaşamın içine girip de koklamazsanız, hissetmezsiniz, anlamazsınız. Anlamak için o lastiği açmanız lazım. O 5-6 satırlık, 15-20 cümlelik bir paragrafla anlatılan bölümü 70 yıla yayarak görmeniz lazım. Gözünüzün önünde canlandırmanız lazım. Neler olabilir? O hayat nedir? Bunu yapmazsanız o zaman fantastik bir hikaye dönüşür. Semboller konuşur. Gerçekler değil. Semboller gerçeklerin kültürlere göre sembolize edilmesinden ibarettir. Semboller gerçekler değildir. Sadece gerçeklerin kültürlerde kodlarıdır. Hazreti Peygamberimizin zamanında o kodları o toplum kültürel yakınlık dolayısıyla anlıyor idi. Beyaz el deyince neyi kastettiğini, asa deyince neyi kastettiğini o günkü toplum anlıyordu. Hiç ardına düşmedi. Yerdi yerine. Ama daha sonra olaylar farklı boyutta gelişti. Kur'an'ın özünden sapıldı, kültürün özünden sapıldı. İnsanlar başka şeylerin peşine düştü. Allah'ın bu ayette anlattığı gibi, bu Kasas suresinde anlattığı gibi insanlar Müslüman olduk diyeceklerine, Allah'tan gelen ayetlere teslim olduk diyeceklerine, teslim olmayarak boş sözlerin peşine düştüler. Ve kendilerine boş bir tarih uydurdular, boş bir yaşam uydurdular, boş bir kültür ve inanç uydurdular ve o boşluk içerisinde de fantastik bir hikaye tarzına dönüştü. Gerçeklerden uzak. Her devrin yaşamını simgeleyen ifadeler vardır. Örneğin, burjuvazi. Belki bugün burjuvazi denince orta çağdaki Avrupa'daki derebeylikleri, baronları, lordları düşüneceğiz. Biz tarihi filmler ve tarihi kitaplar okuyarak burjuvaziyi aşağı yukarı tanımlıyoruz. Allah ömür verir de dünyanın ömrü 1000 yıl daha giderse, 3000'li yıllarda burjuvazi sözünün, o sembolün, o yaşamı ifade eden kelimeler bir semboldür biliyorsunuz. Burjuvazi sözüyle sembolize eden yaşamın ne olduğu hakkında 3. 1000 yılda insanlar ne algılayacak, ne düşünecek tasavvur edebiliyor musunuz? Bizim gibi algılayabilirler mi burjuvaziyi? Veya laiklik. Bir gün gelecek, toplumlar laik anlayışlardan da vazgeçecek. Çünkü laikliğin tarihi şurada 200 yıllık bir tarih. Ve hala da ne olduğu, ne anılmadığı konusunda sürekli tartışılıyor. Ve dünyada da farklı uygulanıyor. Birinin laikliği diğerine benzemiyor. Belki de dünya yeni bir düzene geçecek. Geçmişe bakacaklar, bir zamanlar laiklik diye bir şey varmış, neymiş o diye tartışacaklar. Felsefeler üretecekler, neymiş o. Anlamaya çalışacaklar, nasıl bir yaşanmış acaba diye. Çünkü Almanlarınkine bakacaklar, Amerikalılarınkine bakacaklar, Türklerinkine bakacaklar, bilmem ki hiçbiri birbirine benzemiyor. Allah Allah, ne biçim şey ya, bu hepsine laiklik diyorlar ama hiçbiri birbirine benzemiyor diyecekler. Ben bunları niye anlatıyorum, anlıyor musunuz? Allah kültürlerin içinde var olan yaşamlara ait sembolleri Musa'nın hikayesinde çok kullandı. Çünkü o toplumda şiirsel konuşan, şairsel konuşan Arap toplumu bu sembolleri kullanarak geliyordu. Allah aynı kodlarla konuştu onlarla, Araplarla. Aynı kodlarla konuşunca şak kafalarına oturdu, hidayet geldi, iman ettiler veyahut da işlerine gelmedi, çıkarlarına aykırı düştü, küfrettiler, iman etmediler. Ama anladılar. Bu Kasas suresinden, Taha suresinden ve Şuara suresinden Allah'ın sembolize ettiği kodlarla anlatmak istediğini Mekkeliler anlamıştı. Ebu Cehil bile anlamıştı. Ebu Cehil'in anladığını bugün bir Müslüman anlamıyorsa bana ne? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ey Muhammed! Unutma ki kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim de bir kötülük getirirse o kötülükleri işleyenler ancak yaptıkları kadar ceza görür. Yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere biz ahireti veririz. Çünkü onlar yeryüzünde Allah'a inanışlarında, Allah'ın ayetlerine karşı saygılarında ve sevgilerinde takva sahipleriydiler. Kur'an'ı okumayı, tebliğ etmeyi ve ona uymayı sana farz kılan Allah, elbette seni yine dönülecek yere döndürülecektir. De ki, kendin için, başkaları için, herkes için, Rabbim kimin hidayete getirdiğini ve kimin apaçık sapıklık içinde olduğunu en iyi bilendir. Allah'tan başka kim kafir, kim sapık, kim müşrik, kim mümin gerçekten tam bilemez. Ama Allah bilir. Sen bu kitabın sana vahyolunacağını ummazken, Allah'tan sana ayetlerin geleceğini ummazken, bu kitabı sana indiren Allah sana rahmet olarak indirmiştir. Onun için Rabbinden sana ayetler gelip dururken asla Rabbine inanmayanlara, ayetlere inanmayanlara arka çıkma. Onlardan yana olma. Onları benim yanımda savunma. Kim Allah'ın ayetlerine inanmıyorsa, kim Allah'ın ayetlerine aykırı hareket ediyorsa, kim Allah'ın ayetlerine teslimiyeti bir kenara bırakmış, insanların görüşlerine, içtihatlarına ve yasalarına tabi oluyorsa, sakın onlara arka çıkma. Sakın onlardan yana olma. Sakın onları benim yanımda savunma. Sakın. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra artık sakın onlar seni bu ayetlerden alıkoymasınlar. Ey müminler! Allah'ın ayetleri size geldikten sonra hiç kimse sizi ayetlerden alıkoyamasın. Hiçbir insanın görüşü, kim olursa olsun, hiçbir insanın fikri, içtihadı, hükmü, açıklaması ne olursa olsun sizi ayetlerden ayırmamalı. Eğer siz ayetlerden ayrılırsanız, eğer ben ayetlerden ayrılırsam, eğer Resul ayetlerden ayrılırsa, o zaman Rabbine davet etmek düşer. Davetin ana konusu ise asla müşriklerden olmadır. Asla müşriklerden olma. Çünkü ayetlerden ayrılmak, müşriklerden olmaktır. Allah ile beraber başka bir tanrıya tapıp yalvarma. Ondan başka tanrı yok. Onun zatından başka her şey yok olacak. Hükümran odur. Hüküm onundur ve siz ancak ona döndürüleceksiniz. Başka hiçbir şeye değil. Mikrofonu serbest bırakıyorum. Arkadaşların görüşleri varsa buyursunlar. Mikrofon serbest. Selamünaleyküm. Yani Murat abi Allah razı olsun. Baştan sonuna kadar dikkatlice dinlemeye çalıştım. Arada kısa kopuklar olsa da genelde dinledim. İstifade ettim, Allah razı olsun. İki şey dikkatimi çekti. Biri soru şeklinde. Dediniz ki Allah-u Teala diyor ki Allah bir toplumu, bir kavmi elçiler, tebliğciler veya kurtarıcılar göndermedikçe onları helak etmeyeceğini, dolayısıyla onun merkezine göndermedikçe, yani taşra değil de merkezden, merkezden kastık da otoriteye, bu peygamberler göndermedikçe, elçiler göndermedikçe helak edilmeyeceğini söylediniz. Tabii Burada bazen kendi içimizde de çelişkiye düşüyoruz. Aslında farklı ve yanlış anlama mı oluyor bilmiyorum. Müslümanların düşünce yapısındaki süreçte değişim ve gelişimler söz konusu oldu. Müslümanlara düşen, müminlere düşen tebliğ etmektir. Allah'ın dinini, Kur'an'ın mesajını insanlara iletmektir. Onu kabul etmek veya onun dönüş yapması takdiri Allah'adır. Ama Müslümanların bu görevi yerine getirmesi lazım. Fakat bu şekilde yeterli olacak mı? Ama bugün de Allah'a atı olmuş bir toplumun otoritesi söz konusu. Bu otoriteye karşı müminler nasıl bir elçi pozisyonunda veya yaklaşımında bulunacaklar? Böyle bir şey gerekiyor mu? Gerekiyorsa, yapılması gerekiyorsa nasıl bir metotla yapılacak? Tabii bunu merak ettim. Diğer bir ilginç noktada dediniz ki Hazreti Musa sarayda büyütüldü. Sarayda büyütülünce de Firavun adayı olarak yetiştirildi, eğitildi. Ama o bir peygamber olacaktı. Dolayısıyla 10 yıllık bir Hazreti Şuayb'ın kontrolünde bir yaşam şekli var. 10 yıl kaldıktan sonra dönüşünde peygamberlikle görevlendiriliyor. Yani direkt saraydaki eğitim sonucunda peygamber olarak görevlendirilmiyor. Hazreti Şuayb'ın yanında bir eğitimden sonra o eğitimin yaklaşımı, yaşam biçimi edildikten sonra, o alak edildikten sonra peygamber olarak görevlendiriliyor. Bu da aslında gerçekten hoşuma giden yaklaşımdı. Bu şeyi ayırt ettim. Ben tabii tekrar teşekkür ederim. Diğer arkadaşlara da iyi akşamlar diliyorum. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Mehmet Bey, teşekkür ederiz. Bize fazla söz bırakmıyorsunuz zaten. Genel olarak bütün konuları her yönüyle anlatıyorsunuz. Benim ekleyebileceğim sadece bu tür ayetlerde, daha doğrusu kıssaların geçtiği yerlerde Allah'ın Rab sıfatı hep gündeme geliyor. Bunu paylaşmak istedim. Yani tarih boyunca Hazreti Adem'den günümüze kadar, Hazreti Muhammed'e kadar bütün bu diyaloglarda insanların kabul etmediği Allah'ın Rabliği. Bu konuyu bir de çok iyi kavramamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü tebliğ konusu olsun, hayatımıza Kur'an'ı geçirme konusunda olsun, Allah'ın Rabliğini hayatımıza geçirebilirsek, yani Rabbimiz Allah demenin ne anlama geldiğini, oradaki eğitim sürecini kendimiz de yaşayıp böyle bir eğitime, böyle bir zihinsel eğitim, ruhsal eğitim, yürek eğitimini başarabilirsek şirkle tevhidin mücadelesinin ne olduğunu da anlayabileceğiz diye düşünüyorum ben. O yüzden bu kıssaları özellikle Hazreti Musa Kur'an'da örnek olarak sunuluyor. Gerçekten o kıssada hepimize örnek olacak çok büyük şeyler var. O dönemde de Peygamberimize hem Mekke müşrikleriyle olan mücadelesinde en büyük destek olarak böyle ruhsal bir örnek gösterildiği için bizlerin de bu konuda uzun bir, derin bir düşünceye olarak bu konuları çok iyi kavramamız gerekiyor. Açılımlarınız için teşekkür ediyorum. Arkadaşlara da tekrar selamlar. Başka alan yok mikrofonu. Ben konuşurken ekrana bakmadım. Bir arkadaş yazmış, Kur'an'dan başka kitaplara çağıranlara pay yok mu? Olmaz olur mu? Herkese pay var. Allah'ın ayetleri payı olanları açıklıyor. Eğer Kur'an'ın tamamını gözümüzün önüne getirirsek pay olanlar kimler? 1. Kendilerine hiç ayet gelmemiş. Hiç Resul gelmemiş. Yaşamlarında Allah'ın ayetleriyle karşılaşmamış, Resulleriyle karşılaşmamış, bu bilgiyle hiç karşılaşmamış olanlar, Allah'ın kendilerine verdiği akılla, bütün kainatın, bütün varlıkların bir yaratıcısının olduğuna inanarak, Allah bile demeden bir yaratıcı varlığa inanıyorlarsa onlara pay vardır. Allah'ın ayetlerine inanmış ama değişmiş. Mesela bugün olduğu gibi veya işte dün olduğu gibi. Mesela Peygamberimiz gelmeden önce Yahudiler ve Hristiyanlar vardı. Daha birçok topluluklar vardı. Bizim bilmediğimiz, kendilerine kitap gönderilmiş, Kur'an'da adı geçmeyen peygamberlerden söz ediliyor. Bu insanlar ellerindeki mevcut eksik bilgilerle dahi olsa, yalan yanlış bilgilerle dahi olsa, ellerindeki mevcut kültürlerden giderek, hiçbir art niyet göstermeden, halis bir niyetle, ihlasla Allah'a inanıyorlarsa, İnsanlara zulmetmeyi öne çıkarmıyorlarsa, sevgiyi, saygıyı insanlar arasında Allah için paylaşmayı öne çıkarıyorlar ise ve yaratıcı Rabbin adı veya yaratıcı akıllarına geldiği zaman kalplerinde bir titreme, bir duyarlılık söz konusu ise ve Allah'a, yaratıcıya aykırı olmaktan dolayı korkuyorlar ise, Allah ne diyor Onların arasında öyleleri vardır ki Rabbin adı anıldığı zaman kalpleri titrer ve yere kapanırlar. Yüzlerini yere sürerler. Yahudi ve Hristiyanlardan bahsediyor Allah oradaki ayette. Henüz son gönderdiği elçiyle gönderdiği kitabın ayetleri kendisine ulaşmamış. Bilgisi yok. Kendine o bilgi ulaşmamış. Ama kendi kültürüyle, kendi bilgisiyle halis bir şekilde Allah'a inanan, bildikleriyle Allah'a ait olmayı yaşayan ve insanlara hiçbir şekilde, doğaya hiçbir şekilde zarar vermeyi amaçlamayan ve bundan dolayı korkan, Allah'a sığınan insanlara pay vardır. Payı olmayan insanlar kimdir? Payı olmayan insanlar, Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya gelmiş, ayetler onlara iletilmiş. Allah'ın kendilerine verdiği akılla, muhakemeyle o ayetlere teslim olacakken Allah'ın ayetlerine karşı çıkmış, teslim olmamış. Teslim olmayışında kendi aklının ürettiği fikirlere, tarihinden gelen fikirlere uymuş. Oralardan giderek, kendi aklından ve tarihinden gelen o kültürlerden giderek Allah'ın gönderdiği gerçekleri reddetmiş. Onlara pay yoktur. Günümüzde Müslüman diyenlerin bile bu bağlamda Allah'ın ayetleriyle hayatı yaşamak, Allah'ın ayetlerine inanmak ve Allah'ın ayetleriyle hayatını oluşturmak konusunda Allah'ın emrettiği bu hükmü uygularken Allah'ın ayetlerine karşılık tarihinden gelen kültürü, dini, inançları, fikir ayrılıklarını ortaya koyarak, dünyevi çıkarlarını da birleştirerek Allah'ın gönderdiği ayetlerin gerçeğine uymayanların da payı yoktur. Biz merkeze, Rıfat arkadaşımızın üzerinde durduğu, biz merkeze elçiler göndermedikçe, oraya tebliğatımız gitmedikçe o toplumu yerle bir etmeyiz, yani helak etmeyiz. Bu bir ayetti, benim görüşüm değildi. Kasas suresini okursanız o ayeti göreceksiniz. Allah burada sosyolojik bir hadiseyi mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor. Yani diyor ki, bu işin sırrı böyle kıyıdan köşeden olmaz. Bu işin sırrı işin merkezinden olur. Çünkü kenarlar hep merkeze bakar. Çünkü insanlar güce inanır. Siz Allah'ın en güçlü olduğunu onlara gösterebilmeniz için onların güçlü saydıklarını, onların güçlü gördüklerini ortaya koymanız gerekir. Bu da nasıl olur? Uzaktan değil. Uzaktan değil. Bizzat Musa'nın Firavun huzuruna çıkıp da onu yerle bir ettiği gibi, İbrahim'in Nemrud'un huzuruna çıkıp da onu yerle bir ettiği gibi, Muhammed'in Mekke'de Darun Nedve ile mücadele ettiği gibi ki Mekke yıkıldığı zaman biliyorsunuz bütün Arabistan çöktü. Çünkü bütün Arabistan Mekke'ye bakıyordu. Onlar ne yapacak diye. Tebliğin gücü, kuvveti bir ülkede merkezden güç alan, inançlarını ona göre teşekkül ettirenlerin o gücünü kırmakla başlamasıyla gerçekleşeceğini bilmekteyiz. Bu ayete göre. Ve Resullerin kıssalarındaki, onların yaşamlarındaki özete göre. Onun için Allah diyor ki, biz merkeze tebliğci göndermedikten sonra, oraya ayetlerimizi iletmedikten sonra bir topluluğu yok etmeyiz. Niçin? Çünkü o merkezin gücü o topluluk üzerinde egemendir. Topluluğu içeme sokmayız diyor Allah. Topluluğu çelişkide bırakmayız. Önce merkeze götürürüz tebliğcileri. Tebliğciler orada o gücü kırarlar. Toplumun inancına teşekkür ettiren merkezin gücünü kırarlar. Kırdıkları zaman, o güç ortadan kalktığı zaman hala da inanıyorlarsa o topluluk, o dışarıdaki kenardakiler, o ülkede yaşayanlar hala da inanıyorlarsa artık yok edilmeyi, helak edilmeyi kazanmışlardır diyor. Aksi halde biz o güç varken onları helak etmeye kalkmayız. O zaman haksızlık olur. Çünkü onlar güce inanıyor diyor Allah. Yani diyor ki Allah, kısaca, daha açık bir tasvirle, bir insanın üzerinde baskı varken, ki baskılar merkezden gelir, bir insanın üzerinde baskı varken, o insana gel şu gerçeklere inan, hidayet et demeniz çok etkili olmaz. Önce o baskıyı kaldırın diyor. İşte Ammar bin Yasir'in hikayesinde olduğu gibi. Mesela Ammar bin Yasir'de ne oldu? Geçtiler önüne çocuğun, tehdit ettiler. O da korktu. Tamam inanmıyorum ben dedi. Siz yanlış duymuşsunuz dedi. İnkar etti Allah'a. Ama inanıyor. Ağlaya ağlaya Resulullah'ın yanına geldi. Ya Resulullah ben böyle böyle oldum. Aklına ayet geldi. Kim baskı altındayken inancını inkar ediyorsa onun imanına helal gelmez diye. Şimdi işte bu hadiseyle ilgili gelen bu ayet ve ondan önceki bahsettiğimiz ayet. Allah bir gerçeği ortaya koyuyor. Merkezden kaynaklanan güçle, daha doğrusu merkezden dağılan güçle bir ülkede bir hükümranlık söz konusu ise, bir baskı söz konusu ise o baskı altında yaşayan ve bu nedenle ayetlere uymak istemeyen korkusundan, şuyundan, buyundan neyse uymak istemeyen bir topluluk varken biz o ülkeyi helak etmeyiz. Ne zaman o merkezi kaldırdık, ne zaman o merkeze elçiler gönderdik, o merkeze gönderdiğimiz elçilerle onun gücünü kırdık, ortaya koyduğumuz asayla, yani dayanaklarla, temellerle. O güç kırıldıktan sonra hala daha topluluk inanmıyorsa o zaman da hak etmiştir diyor. Evet, sanıyorum anlaşıldı. Hadislere, mezheplere ve cemaatlere, tefsirlere çağıranlar. Bunu şöyle söyleyelim. Hadislere, mezheplere ve cemaatlere çağıranlar. Allah'ın ayetlerine teslim olmak noktasında samimi iseler ve bu çağırma işinde Allah'ın ayetlerini doğru anlamak ve doğru bir şekilde bilgi edinmek için yararlanmak maksadıyla çağırıyor ve neticede çağırdıklarında da insanları Allah'ın ayetlerine teslim etmeye gayret gösteriyorlar ise hiçbir zaman ayetlerle görüşler karşı karşıya geldiği zaman ayetleri bırakıp cemaatlerin anlayışlarına, mezheplerin anlayışlarına, hadislerin anlayışlarına tabi olmuyorlar ise mesele yoktur. Ama neredeyse bütün Müslümanların inandığı ama hayatında uygulamaktan vazgeçtiği çoğunluğu bir kural var. Her içtihat Kur'an'a vurulur, Kur'an'a uygunsa kabul edilir. Her mezhebin görüşü Kur'an'a vurulur, uygunsa kabul edilir. Her hadis Kur'an'a vurulur, uygunsa kabul edilir. Cemaatin anlayışları, kuralları Kur'an'a uygunsa kabul edilir, uygun değilse reddedilir. Tefsirler Kur'an'a uygunsa tefsirdir, değilse İsrailiyattır. O zaman kabul edilmez diye konulan bu kural çerçevesinde herkes böyle bir kuralı koyuyor biliyorsun. Herkes de böyle olduğuna inanıyor, böyle olması gerektiğine inanıyor ama uygulamaya gelince iş böyle olmuyor. İş tersine dönüyor. Hadisler, mezhepler, cemaatler ve tefsirler Kur'an'a vurulmuyor. Kur'an'ın ayetleri hadislere, mezheplere, cemaatlere, tefsirlere vurularak darmadağın ediliyor. İşte darmadağın ediliyorsa pay yoktur. Ama darmadağın edilmiyor da hadislerin kültürü, mezheplerin kültürü, cemaatlerin kültürü, tefsirlerin kültürü benim, sizin Kur'an'ı anlamanızda daha iyi teslim olmanızda bir basamak oluyor ise, bir yardımcı oluyor ise ama bir ölçü olmuyor ise o zaman pay vardır. Mesela ben şahsım adına övünmek için söylemiyorum. 1985 yılında cezaevine girdiğim zaman orada bol bol o zaman içerisinde 2,5 yıl yatarken bütün o zamana kadar Türkiye'de basılmış tefsirleri okudum. Hadis kitaplarını okudum. Fıkıh kitaplarını okudum. Külübsitlerin tamamını ve diğerlerini okudum. Bir sürü de kitap okudum. Çok da faydasını gördüm. Ve o okumalardan sonra otokritiği yazdım. Otokritiği yazdığım zaman şunu söyledim. Benim öğrendiğim din, benim öğrendiğim kültür, benim anladığım din bana Allah'ın ayetlerine teslim olmayı değil de karşı çıkmayı veya onu yorumlamayı ve ondan kaçmayı sağlıyorsa reddediyorum. Kabul etmiyorum. Ama benim öğrendiğim din, kültür, mezhep anlayışları, hadisler ve cemaat anlayışları, tefsirler bana Allah'ın ayetlerine teslim olmayı öğretiyorsa başımın üstünde yeri vardır. Sanıyorum anlatmak istediğimi anlattım. Yeterli olmuştur Dede Kılıç. Yeterli oldu mu bilmiyorum. Evet, hepinize iyi geceler diliyorum. Söz alan yok. Onun için ben de burada bugünü kapatıyorum. Hepinizin tekrar geçmiş bayramınızı kutluyorum. Mübarek olsun. Her ne kadar bayramlar kendi özünde, kendi tadında olmasa da bayram bayramdır. Bayramları anlamlandıracak, özleştirecek bizleriz. İçindeki şartlarımız ne olursa olsun, biz nasıl bakıyorsak, nasıl özleştirmeye çalışıyorsak ona göre özleştiririz. Ama biz farklı şeyler düşünüyorsak, özleştirmekten çok içindeki bulunduğumuz şartta bayram yapmamayı veya bayramlaşmamayı veya bayram anlamı kalmadı artık deyip başka noktalara çekiyorsak o zaman bayram zaten olmaz. Ama önemli olan bizdeki ruhtur. Biz yaşadığımız hayata bir ruh katıyorsak, bayram da olsa, seyran da olsa o zaman o öz kendiliğinden gelir. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Eşlerinize selam söyleyin. Kendinize iyi bakın. İyi geceler.